mięso, wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, środa, 1 lipca, minęła 9. Anna Kowalik-Brankaty. Krzysztof Zeblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Nie ma już żadnych działań przeciwpowodziowych na Podkarpaciu. Strażacy i wojsko pomagają mieszkańcom przy sprzątaniu po ulewach. Głos na Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich deklaruje w Trójce trzeci w niedzielnym głosowaniu Szymon Hołownia. 23 lata temu Hongkong przestał być brytyjską kolonią. W rocznicę są demonstracje i pierwsze zatrzymania. Ustępuje woda z zalanych przez burzę terenów Podkarpacia. Strażacy nie prowadzą już tam żadnych działań przeciwpowodziowych, choć ostatniej doby mieli tam prawie 600 interwencji. W całej Polsce interwencji było prawie 2000. Głównie usuwane były skutki burz i powodzi, mówi rzecznik Straży Pożarnej Krzysztof Batorski. Te działania dotyczyły głównie usuwania powalonych drzew, nadłamanych konarów, a także pompowania wody z zalanych piwnic budynków oraz udrażniania przepustów przy drogach. Było to usuwanie, można powiedzieć, sprzątanie skutków nawałnic z poprzedniego dnia. Sprzątanie po piątkowych ulewach trwa w powiecie łańcuckim na Podkarpaciu. Woda zniszczyła wiele odcinków dróg, zerwała kilka mostów, zalewała też domy. Mieszkańcy kolejny dzień usuwają błoto i zniszczone przedmioty z posesji. Największe straty są w Husowie, Tarnawce i Handlówce. Dla wielu mieszkańców środa to już kolejny dzień walki z wodą i błotem. Cały ogród zniszczony. Ja już nie mam siły. Tutaj na posesji można było znaleźć wszystko, od opon po jakieś stare maszyny rolnicze. No, grządki doszczętnie zniszczone, no nie zostało nic. Ucierpieli także przedsiębiorcy. Woda dostała się m.in. do magazynów zakładu produkującego meble, mówi prezes firmy z Handlówki Andrzej Piuro. Te meble zamokły i praktycznie nie nadają się do wysłania. Dużo nam zalało kartonów, wręcz porwało opakowania razem z całymi paletami. Piątkowy żywioł uszkodził także wiele dróg i mostów. Straty są ogromne, mówi starosta łańcucki Adam Krzysztoń. Na drogach, w samej infrastrukturze powiatowej i gminnej szacuje jakieś 100 milionów złotych. Ewa Koch, Polskie Radio Rzeszów. IMGW ostrzega, że gwałtowne burze mogą wrócić nad Polskę już jutro. Niestety niestabilna pogoda będzie nad Polską w czwartek. Tu przez całą Polskę będą przechodziły burze. Mówi rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Jaka pogoda dziś, powiemy po sporcie. Szymon Hołownia zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego, choć jego nowy ruch Polska 2050 będzie w drugiej turze neutralny. Bezpartyjny kandydat na prezydenta w salonie politycznym Trójki mówił o rządzącej Zjednoczonej Prawicy, że robi wiele złego, a z kolei Koalicja Obywatelska nie robi nic dobrego. Oczywiście, że będę głosował na Trzaskowskiego i to mówię wprost. Karta wyborcza jest zredagowana tak, jak jest zredagowana przez wyborców. Zrobię to, jak to mówią, bez przyjemności, dlatego że nie mam w drugiej turze swojego kandydata. W Polskim Radiu 24 Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że zwolennicy kandydatów, którzy odpadli po pierwszej turze, powinni samodzielnie zastanowić się, do kogo bliżej im politycznie. Każdy powinien sobie robić rachunek zysków i strat, polityczny rachunek sumienia. Ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda i kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski mają na przekonanie do siebie wyborców jeszcze 10 dni. Przed południem Senat zajmie się ustawą o polskim bonie turystycznym. W porządku obrad dwudniowego posiedzenia jest także m.in. nowelizacja ustawy o IPN-ie dotycząca przedawnienia zbrodni komunistycznych. Ustawa o polskim bonie turystycznym zakłada przyznanie świadczenia w formie bonu w wysokości 500 zł na każde dziecko przeznaczonego na sfinansowanie usług hotelarskich lub imprez turystycznych realizowanych na terenie kraju. Dzieci z niepełnosprawnością uzyskają 1000 zł. Senatorowie zajmą się też nowelizacją ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która zakłada, że zbrodnie komunistyczne nadal będą ścigane po 31 lipca tego roku. Izba Wyższa rozpatrzy też ustawę w sprawie emerytur osób z rocznika 1953. Chodzi o ponowne przeliczenie wysokości zaniżonych świadczeń dla osób urodzonych w tym roku. Z przepisów ma skorzystać około 74 tysięcy osób. Podwyżka dla tych emerytów wyniesie 202 zł. Senatorowie mają też powołać członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości wobec małoletniego poniżej 15 lat. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w Hongkongu w 23. rocznicę powrotu do Chin. Są już pierwsze zatrzymania na mocy nowego prawa o bezpieczeństwie. Aresztowano mężczyznę z flagą wzywającą do niepodległości byłej brytyjskiej kolonii. 23 lata temu Hongkong został zwrócony przez Wielką Brytanię Chińskiej Republice Ludowej. Rząd w Pekinie musiał jednak zagwarantować, że status byłej kolonii nie ulegnie zmianie przez kolejne 50 lat do 2047 roku. Przyjęcie przez chiński parlament ustawy o tak zwanym bezpieczeństwie narodowym odbierane jest jednak zarówno przez hongkońską opozycję, jak i władze wielu państw zachodnich jako ograniczenie autonomii regionu. Na mocy ustawy dożywociem karane mają być m.in. działania uznane za terrorystyczne, secesjonistyczne czy spiskowanie z obcymi siłami. Od sądów zależeć będzie jednak, czy działania opozycji będą uznawane za zagrożenie dla bezpieczeństwa Hongkongu, czy też nie. Rząd w Pekinie przekonuje, że nowe prawo ma na celu wyłącznie uporządkowanie sytuacji w mieście. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio Pekin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport. Krzysztof Łoniewski. Obronić tytuł będzie coraz ciężej. W prestiżowym spotkaniu na Camp Nou Barcelona po dwa zremisowała z Atletico i powoli wypisuje się z walki o mistrzostwo Hiszpanii. Blaugrana prowadziła po samobuju koszty. Wyrównał z karnego Saul. Potem też z 11 metrów celnie przymierzył Messi i znów wyrównał Saul z karnego, a jakże. W pozostałych wczorajszych meczach w La Liga Sevilla wygrała z Ogórkami, czyli Leganés na przedmieściach Madrytu 3-0, a Mallorca nadspodziewanie wysoko, bo aż 5-1 pogoniła Celta Vigo. We Włoszech Juventus nie chce dać się dogonić Lazio i pokonał w Ligurii Genoę 3-1. Rzeczone Lazio 2-1 też na wyjeździe ograło Torino. I wreszcie w Premier League Manchester United nad kanałem La Manche wypunktował 3-0 Brighton. Znane ze wszystkich wad i przewag kurortu, licznych festiwali muzycznych i pięknego dworca kolejowego w stylu wiktoriańskim. Życie na Wyspach obrzydło tymczasem Leroyowi Sané. Wygląda na to, że błyskawicznie sfinalizuje kontrakt z Bayernem. Kontrakt 5-letni, sowicie opłacany. Manchester City w zamian otrzyma około 45 milionów funtów. Mniej więcej tyle samo wysupłał, kupując go z Schalke. Jego przenosiny do Monachium to opera mydlana. Mówi się o nich od co najmniej roku. Rychły koniec zapowiada dobrze zorientowany dziennik Bild. Klub ma niebawem także zmienić Kamil Glik. Jemu w Monako raczej się nie znudziło. Pewnie dano mu do zrozumienia, że jego czas tu minął. Obrońca naszej kadry ma wrócić do Włoch, nie do Torino, skąd wyjeżdżał do Małego Księstwa i gdzie zanotował chyba najlepszy okres w karierze, a do Benevento. W kraju odmroziły się, mówiąc kolokwialnie, na dobre nasze siatkarki. Zagrały towarzysko przeciwko Czeszkom w Wałbrzychu. W mocno odmłodzonym składzie wygrały 3-1. Na żywo śledziło to około 150 tekturowych awatarów na trybunach. Dobre informacje dla fanów dyscypliny są takie, że od 17 lipca aż 50% publiczności będzie mogło oglądać halowe wydarzenia na żywo. Czy to aby nie brawura, dowiemy się z czasem. Wracając do meczów w Wałbrzychu, wczoraj w seniorskiej kadrze zadebiutowała środkowa Weronika Centka. Bardzo podoba mi się ten mecz, mimo że nie było takiej publiczności, jaka powinna zawsze być. To fajnie zrobiłyśmy sobie, bardzo fajny klimat. Staff nam bardzo pomagał, dziewczyny, Czeszki też, mimo że grałyśmy przeciwko nim, to też stworzyły ten fajny klimat do grania. Więc ogólnie, jak na debiut, oceniam chyba raczej pozytywnie. Tak swój występ na antenie Polsatu Sport oceniła Weronika Centka i tą wiadomością kończymy Sport o poranku. Kolejny serwis po 17. Na zachodzie i północy kraju deszczowo, później padać może też na Dolnym Śląsku. Burze dopiero pod wieczór, możliwe także na Podkarpaciu. Termometry pokażą 20 stopni na wybrzeżu, 25 w centrum, do 30 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. U nas wszystkie dzieci są na szóstkę. W Euro każdy zasługuje na nagrodę. Teraz wybrany sprzęt kupisz nawet do 60% taniej. Tylko do piątku. Smartfon Huawei P Smart 2019. Ekran 6 cali. Full view. Pamięć 64 giga. Za 639 zł. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po godzinie 9. Byle do 13. Z są tacy, którzy już doskonale wiedzą, o co w tym byle do 13 chodzi. Witają Państwa Wioletta Myszkowska, Marcin Cichoński, Elżbieta Malinowska i Sylwia Hej. Dzień dobry. Dzień dobry. Tydzień temu redaktor Cichoński wybrał dla nas na sam początek piosenkę w pięknym tytule Nienawiść. Dzisiaj zaczynamy troszeczkę inaczej. Co gnębi cię, zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną pędź. Właśnie ze mną, ty ze mną, obok ja z tobą. Niech szampan strzeli nam na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne znów odmieńmy mi. Jeszcze troszeczkę zaspani, ale już się budzimy. Obiecujemy, że stawiamy się nawzajem do pionu. No i mamy dla Państwa naprawdę dużo dzisiaj ciekawych rzeczy. Naszym gościem po godzinie 12 będzie Monika Rygasiewicz z Teatru Muzycznego Roma. Będziemy rozmawiać o przypadku aktorki, która jest jednocześnie aktorką i piosenkarką, a także robi spory pozytywny ferment w Hiszpanii. Nazywa się Naiva Nimri, ale nie zabraknie właśnie, skoro powiedzieliśmy o Teatrze Muzycznym Roma, to muszą pojawić się muzykale. Tak, ponieważ w tym tygodniu na jedną z platform streamingowych wchodzi musical, który zrobił ogromny szum na Broadwayu i zresztą nie tylko na Broadwayu, ponieważ no, jest to taki przykład musicalu, który jest średnio dostępny, powiedzmy, innym odbiorcom niż Amerykanie i Brytyjczycy, a jednak okazuje się, że bardzo dużo ludzi go zna. O takich musicalach dzisiaj porozmawiamy, a między innymi porozmawiamy o Hamiltonie. I właśnie od piosenki z tego musicalu musicalu rozpoczniemy razem ze Skylar Sisters, siostrami Skylar. Wyjdziemy na chwileczkę wbrew zakazowi ojca na ulicę Nowego Jorku. There's nothing rich folks love more than going downtown and slumming it with the poor. They pull up in their carriages and gawk at the students in the common just to watch them talk. Take Philip Schuyler, the man is loaded. Uh-oh, but little does he know that his daughters Peggy, Angelica, Eliza sneak into the city just to watch all the guys. It work, work. Angelica, work, work. Eliza, and Peggy, work, work. The Schuyler sisters, Angelica, Peggy, Eliza, work. Daddy said to be home by sundown. Daddy doesn't need to know. Daddy said not to go downtown. Like I said, you're free to go. But look around, look around. The revolution's happening in New York. New York. Work. It's bad enough Daddy wants to go to war. People shouting in the square. It's bad enough there'll be violence on our shore. No ideas in the air. Look around, look around. Angelica, remind me what we're looking for. She's looking for me. Eliza, I'm looking for a mind and work, work. I'm looking for a mind and work, work. I'm looking for a mind and work, work. Nothing like summer in the city. Someone in a rush next to someone looking pretty. Excuse me, miss, I know it's not funny, but your perfume smells like your daddy's got money. While you slumming in the city in your fancy heels, you searching for an urchin who can give you ideals. Sir, you disgust me. Ah, so you disgust me. I'm a trust fund baby, you can trust me. I've been reading Common Sense by Thomas Paine. So men say that I'm intense or I'm insane. You want a revolution, I want a revelation. So listen to my declaration. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. And when I meet Thomas Jefferson, I'ma compel him to include women in the sequel. Work! Look around, look around. How lucky we are to be alive right now. Look around, look around. How lucky we are to be alive. Pobijaliśmy troszeczkę, a no właśnie Hamilton jest takim musicalem, w którym większość piosenek jest rapowana, więc będzie gniewny rap z końca XVIII wieku. No a teraz klasyk. Tak jest. Przypomnę jeszcze tylko adres mailowy 13@polskieradio.pl, pisane zarówno 1-3, jak i 13. Mówi, że będzie klasyka, no bo tak, bo jeżeli słyszymy takie dźwięki w musicalu Hamilton, no to wiemy, że one nie wzięły się znikąd i do klasyki trzeba zajrzeć. Capture every slave. That's the way.

która się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Jak ty. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, i to jest telewizor, jaki wielki ekran, co? No, super, Marian, wreszcie będzie wszystko widać. I ten, i 4K Ultra HD. Patrz tutaj, 700 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 700 zł. Na przykład telewizor Samsung 55 cali 4K teraz taniej o 700 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed chwilą Pirema Porno i nikt tak pięknie nie mówił, że się boisz miłości. A już za chwilę? Informator ekonomiczny. Nikt tak pięknie nie mówi o ekonomii jak Patrycjusz Wyżga. O, dziękuję. Fantastyczne wprowadzenie. Dzień dobry, witam serdecznie dobry. Państwa w studiu, witam serdecznie wszystkich zgromadzonych przy radioodbiornikach. Wracamy do tej formuły informatora sprzed pandemii. A zatem proszę Państwa, po pierwsze na żywo, a po drugie komentarz. Dzisiaj z nami Sławomir Horbaczewski, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry Panie Sławku. Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że w pełnym zdrowiu spotykamy się na antenie Trójki. Piękna pogoda dzisiaj jest, także nic tylko i wyłącznie brać się do pracy. Bardzo dobrze Pana słyszeć. Panie Sławomirze, Szanowni Państwo, od dzisiaj nowe stawki VAT. Według Ministerstwa Finansów chodzi o to, by podobne towary były opodatkowane jednakową stawką. Ma to uprościć system podatkowy. Dla części produktów VAT spadnie, na przykład dla owoców tropikalnych czy części wyrobów piekarniczych, ale dla innych, na przykład dla owoców morza, wzrośnie. Ma to ograniczyć takie na przykład... Dość niesamowite, że pączki miały 3 stawki VAT, a musztarda była inaczej opodatkowana niż sos musztardowy. Będzie łatwiej na zakupach, panie Sławku. Zdecydowanie łatwiej, najprawdopodobniej też prościej, dlatego że no, chodzi przede wszystkim o uproszczenie stawek podatkowych. Pamiętajmy, że to nie tylko i wyłącznie chodzi o uproszczenie stawek podatkowych, ale też od 1 lipca wchodzą w życie takie rzeczy, jak na przykład, bo mamy coś takiego jak wiążąca informacja stawkowa, czy taryfowa, czy akcyzowa, a ta stawkowa wchodzi w życie od 1 lipca, miała być w życie od 1 kwietnia, ale w związku z reakcją na pandemię ten termin został przesunięty. Idziemy w kierunku uproszczenia, idziemy w kierunku ułatwienia sobie życia. To, że przy okazji, co do zasady, będzie jednak taniej, dlatego że większość towarów będzie miała stawkę uproszczoną w taki sposób, że będziemy mieli zdecydowanie tańsze zakupy, jeżeli oczywiście kupujemy rzeczy takie rozsądne życiowo, a nie te droższe, chociażby owoce morza, prawda? Jesteśmy od swoich dziadków przyzwyczajeni do tego, żeby jeść rzeczy lokalne, a raczej nie owoce morza, więc co do zasady będzie taniej. Owoce morza nie tylko droższe w sklepie, ale także w restauracji. Proszę się liczyć z wyższymi rachunkami. Dzisiaj 1 lipca, dzisiaj także rusza nowy program Moja Woda. Będzie można zdobyć do 5000 zł na instalacje służące wyłapywaniu deszczówki. O, to się teraz bardzo przyda. Program został przygotowany przez Resort Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jakie są szczegóły? Programu do 100 milionów złotych. Wsparcie będzie realizowane w postaci dotacji, to jest refundacja kosztów, a dofinansowanie sięgać będzie do 80% wydanych pieniędzy, nie więcej niż 5 tysięcy złotych i chodzi, panie Sławku, o pieniądze dla właścicieli domów jednorodzinnych, by deszcz zbierać i potem wykorzystywać. No, warto. Zdecydowanie warto. Polska ma co do zasady deficyt wody. W ogóle na świecie tylko 2,5% zasobów jest w tak zwanej wodzie słodkiej stojącej, czy to wodzie powierzchniowej, czy podziemnej, a my jesteśmy krajem, któremu grozi deficyt. W ogóle w Polsce na mieszkańca jest 2,5 raza mniej wody niż na przeciętnie na mieszkańca Europy. W związku z tym naprawdę powinniśmy o to dbać, naprawdę powinniśmy tą wodę zbierać i to jest oczywiście taki sygnał, bo oczywiście to nie jest wszystko, to jest dopiero początek, ale zwróćmy na to uwagę, pomyślmy o tym, to są względnie małe zbiorniki, bo mowa o tym, że te zbiorniki będą miały, czy powinny mieć co najmniej 2000 litrów, czyli około 2, czyli nie mniej niż 2 metry sześcienne wody, chyba że jest to zbiornik zamknięty, podziemny, no to tylko 1000 metrów sześciennych wystarczy, 1000 litrów, przepraszam, czyli 2 metry sześcienne wystarczą, 2 metry sześcienne naziemnym i otwartym, naziemnym i 1000 litrów, czyli 1 metr sześcienny w zbiorniku zamkniętym podziemnym. Czyli to nie są duże zbiorniki. Staramy się zbierać tą wodę. To jest wszystko dla naszego dobra, żeby nam tej wody nie zabrakło. Proszę się zainteresować, proszę Państwa, tym programem, jeśli mają Państwo takie możliwości, jeśli mieszkają Państwo w domach jednorodzinnych, będzie to rozwiązanie ekologiczne, może się po prostu także Państwo opłacać. A propos sygnałów, mówił Pan, Panie Sławku, że to jest ważny sygnał wysłany. Oto też jest ważny sygnał i to jak bardzo wartościowy. Z zadowoleniem informuję, właśnie otrzymałem potwierdzenie, że pieniądze od Gazpromu są już na naszym koncie. Napisał krótko przed godziną 8 na Twitterze szef spółki PGNiG Jerzy Kwieciński. Chodzi o naprawdę wielkie pieniądze. Przypomnijmy, na początku czerwca polska firma zawarła z Gazpromem aneks do kontraktu jamalskiego, w którym między innymi uzgodniono, że do dzisiaj rosyjski koncern zwróci około 1,5 miliarda dolarów nadpłaty za gaz dostarczony po 1 listopada 2014 roku. No i to nie jest to dobrowolna oczywiście decyzja Gazpromu, bo taki zwrot nakazał w marcowym wyroku arbitraż w Sztokholmie. I przyznaję, panie Sławku, że choć miałem nadzieję, że takie właśnie będzie rozwiązanie tej kwestii, to myślałem, że sprawa potrwa dłużej i Rosjanie będą zwlekać. Rosjanie mają przykre doświadczenia z przeszłości, kiedy zwlekali, bo na przykład ukraiński Naftohaz, który miał bardzo podobną sytuację, nie dostawał tych pieniędzy, które powinien dostać od Gazpromu w ramach takiego bardzo podobnego rozwiązania, podobnego problemu, bo po prostu wystąpił o zajęcie aktywów Gazpromu w Europie. A przypomnę, że Gazprom ma istotne aktywa w Polsce, bo chociażby znaczne udziały w Europol Gazie, czy znaczne udziały w Europie, w tym tak zwanym Nord Stream 2 słynnym. W związku z czym jest co zajmować i Gazprom jest świetnie uprzedzony już po historii z ukraińskim Naftohazem, że to nie są przelewki, to tak naprawdę będzie za chwilę. W związku z tym na wszelki wypadek wolał te pieniądze oddać i nie ryzykować zajęcia swoich aktywów. Przypomnę, że od listopada 2014 roku, dlatego mówimy, że to jest za gaz dostarczony po 1 listopada 2014 roku, trwa ta sprawa w arbitrażu w Sztokholmie, więc szalenie istotne w życiu jest co konsekwencja. Chęć zrobienia czegoś, co jest naprawdę pozytywne, pomimo tego, że to wymaga czasu, ale pamiętajmy, że czas tak i tak w życiu biegnie i jeżeli czegoś nie zaczniemy robić, to ten czas tak i tak biegnie, a my tego wciąż nie zaczęliśmy robić, więc zaczęcie tego wszystkiego kiedyś tam w przeszłości spowodowało, że konsekwentnie doprowadziliśmy to w tej chwili do dobrego końca, no i Gazprom nie miał innego wyjścia, musiał te pieniądze oddać. No i na koniec też będzie o pieniądzach, może nie tak abstrakcyjnych, ale dla bardzo wielu z nas i tak istotnych. Ciekawy artykuł znalazłem dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Dotyczy wakacji w Polsce. Rozstrzał cen, proszę Państwa, jest ogromny, jak czytam, za samodzielne zrobienie prania w pralni na kempingu w chałupach. Zapłacimy więcej niż za nocleg z widokiem na Giewont w schronisku w Zakopanem. Czy Pan już podjął, Panie Sławku, wakacyjne decyzje w tym wyjątkowym, takim pandemicznym roku? Zdecydowanie nie i pewnie żadne wakacje mnie nie czekają w tym roku. Natomiast co to pokazuje? To pokazuje, że nareszcie mamy taką sytuację, tylko to jest paradoksalne nareszcie, ale nareszcie mamy taką sytuację, kiedy o tym, gdzie jedziemy, co będziemy robili w wakacji, nie decyduje kierunek tego wyjazdu, ale w dużej mierze nasze własne preferencje, bo to, czy pojedziemy za granicę, czy będziemy w Polsce, okazało się, że kosztuje podobnie. Niestety nie dlatego, że wakacje zagraniczne staniały, tylko dlatego, że wakacje krajowe podrożały, ale dzięki temu te decyzje są podejmowane nie poprzez przymus ekonomiczny, bo w Polsce znacznie taniej, więc zostaniemy w Polsce, tylko dlatego, że chcemy w Polsce zostać i chcemy tam Polskę zobaczyć. Jak wiele osób w Polsce jeździło do tej pory na Malediwy, Bahama czy gdziekolwiek indziej, a nie miało zielonego pojęcia, jak wyglądają polskie Tatry, jak wygląda Zakopane, czy jak wyglądają chałupy. Zielonego pojęcia nie miało, pomimo tego, że właśnie w zielonej scenerii najlepiej na wakacje pojechać. I to do Polski. Zielonych wakacji Państwu życzymy, no i udanych dzisiaj decyzji finansowych. Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny, dziękuję. Dziękuję serdecznie. Miłego dnia również. Kłaniamy się. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra. Wielki finał mega okazji w sklepach Euro. Rabaty nawet do 70%. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, Philips Ambilight za 2399. Taniej o 400 zł. I dodatkowo rozłóż zakupy nawet na 30 rat 0%, a pierwsza rata dopiero w styczniu. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Byle do 13. 13@polskieradio.pl. Dziękujemy za pierwsze maile. Jeszcze w tej godzinie ważna polska premiera muzyczna, a także powrócimy do musicali, ale zaczynamy ją Weekendem i Daft Punkiem. Osiemnaście minut do godziny 10:00. Pora na coś nowego. To będzie Muniek Staszczyk. Nagranie zatytułowane jest Bo życie jest. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. o piękny mój dniu. Dzięki, że powitałeś mnie. Jak pięknie, że mogę w kolorach twoich widzieć cię. Bo słodkie jest światło, szczęściarzem ten, kto patrzy w słońce, a kto uderza w twardy kamień, porani się nim w końcu. Oj, biada ci, lądzie, gdy twoim władcą głupiec jest, więc nie oglądaj się na wiatr, bo nie posiejesz jutro też. A miłość to nie jest uczuciowy roller coaster. Miłość to dawanie, dawanie siebie w swej prawdzie. Wraca do ziemi, tej, z której wyszedł był. Duch wraca do ojca, jak pogubiony młodszy syn. I choć wszystko marnością, nad marnościami jest, prawdziwe jest prawdziwe, prawdziwe jest to, co jest, prawdziwe jest to, co jest, prawdziwe jest to, co jest, prawdziwe jest to, co jest. Bo życie jest. Nowe nagranie Muńka Staszczyka na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Ważna informacja. Muńek, pozdrawiamy cię z wakacji. Obiecałeś, że będziesz z nami w studiu, a jeżeli na to pozwolą warunki albo przez telefon, jak tylko odpoczniesz po urlopie, trzymamy za słowo. My teraz przechodzimy do tematu musicali. Czy jest taki musical, który chciałbyś zobaczyć na deskach scenicznych? Odwołujesz się do mojej listy wstydu. A lista wstydu zaczyna się od hasła Jesus Christ Superstar. Okej, okay, dobrze. Pytam, bo jest bardzo dużo takich musicali, które nie są wystawiane w Polsce i my je znamy, no na przykład część z nich znamy z adaptacji filmowych, część z nich znamy wyłącznie ze ścieżek dźwiękowych, ponieważ one po prostu do naszych teatrów nie dotarły, można je zobaczyć na przykład tylko na West Endzie albo tylko na Broadwayu. I właśnie o takich musicalach dzisiaj porozmawiamy z Magdaleną Adamus, autorką kanału na YouTubie Katus Gikus i współautorką podcastu Czytu Czytu. Zapytałam ją o to, na jakie musicale Polska jeszcze czeka, i pierwszą z odpowiedzi Magdy bez wahania było Wicked. Wicked jest adaptacją retellingu historii czarnoksiężnika z krainy Oz, opisanej z perspektywy wrednej wiedźmy z zachodu. To jest na podstawie książki Gregorego Maguire'a. Książka jest o wiele mroczniejsza niż musical, to tyle dodam, bo ją czytałam i jest bardzo dobra, ale jest też o wiele bardziej krwawa i dojrzała. Musical Wicked opowiada historię tego, co się działo przed przybyciem Dorotki do krainy Oz. Poznajemy wredną wiedźmę z zachodu, czyli Elfabę, i tą dobrą wróżkę, która była jej antagonistką w oryginalnym filmie, Galindę. Poznajemy ich lata w szkole, kiedy one się poznają, kiedy między nimi wywiązuje się przyjaźń, a później ogromna rywalizacja. Jest tam też wątek miłosny, w pewien sposób powiązany z jednym z bohaterów dalszych losów Dorotki. To nie jest wybitna muzyka, to nie są wybitne piosenki, ale to są piosenki, które na zawsze zapisały się w popkulturze i w historii musicalu. Do dzisiaj są wykorzystywane chociażby w serialach takich jak Glee. I od lat krążą też informacje o tym, że Wicked dotrze na srebrne ekrany kin pod postacią filmu. Mówi się o tym od co najmniej lat 10. Było już 6 przekładanych premier. Nie wiem, czy na chwilę obecną jest chociażby wybrany reżyser, który ten projekt miałby doprowadzić do końca. Na tę chwilę mówię, że uwierzę, jak zobaczę. Na pewno jest wybrana data premiery, kolejna. Najbliższa premiera Wicked zapowiedziana jest na rok 2021. Zobaczymy, ale faktycznie Wicked jest już takim klasykiem, w którym tak myślę, że część z tych piosenek dociera do nas przez osmozę, nawet jeśli nie mieliśmy dostępu do całego spektaklu. I pytanie, dlaczego w takim razie nie zawitał on jeszcze na deski któregoś z polskich teatrów? Odpowiedzią na to pytanie są pieniądze. Wicked jest wielkim przebojem z początku lat 2000 na Broadwayu. Nadaje się dla wszystkich, może przyciągać turystów i może dalej zarabiać ogromne kwoty pieniędzy, ale to się wiąże też z ogromnym kosztem licencji, na którą prawdopodobnie polskich teatrów musicalowych nie stać. Musimy też pamiętać, że trzeba przygotować scenę i to jest przygotowywanie sceny pod jeden konkretny musical, który będzie grany przez kilka miesięcy, o ile nie lat. Więc tej sceny nie można wtedy zmieniać pomiędzy jednym a drugim musicalem. Decydujemy się na jeden tytuł i robimy wszystko, żeby ten jeden tytuł był naszym przebojem. Jest to jednak ogromny przebój, który wymaga dużych nakładów finansowych na zorganizowanie chociażby scenografii, bo ona tam jest bardzo, bardzo zaawansowana. Niemniej jednak ja wciąż marzę o tym, że Wicked w pewnym momencie trafi do Polski, bo to jest dla mnie pierwsze przedstawienie, które przychodzi mi na myśl, kiedy myślę sobie o tym, co powinno być w Polsce teraz wystawione. To jest już ten moment, kiedy powinniśmy przejść do tego Wicked, a wciąż jakoś nie możemy tego zrobić. Scenariusz do tego musicalu napisała Winnie Holzman, muzykę napisał Steven Schwartz. W rolach głównych Kirsten Chenoweth i Idina Menzel, w niektórych kręgach znana jako Elsa. I piosenki, które na pewno obiły się Państwo o uszy, jak na przykład ta. Elphaba, why couldn't you have stayed calm for once, instead of flying off the handle? I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your cause forever. I hope you think you're clever. I hope you're happy. I hope you're happy too. I hope you're proud how you would grovel in submission to feed your own ambition. So though I can't imagine how, I hope you're happy right now. Elfie, listen to me. Just say you're sorry. You can still be with the wizard, what you've worked and waited for. You can have all you ever wanted. I know. But I don't want it. No. I can't want it anymore. Something has changed within me. Something is not the same. I'm through with playing by the rules of someone else's game. Too late for second guessing. Too late to go back to sleep. It's time to trust my instincts. Close my eyes. It's time to try defying gravity. I think I'll try defying gravity. And you can't pull me down. Can't I make you understand? You're having delusions of grandeur. I'm through accepting limits, 'cause someone says they're so. Some things I cannot change, but till I try losing love, I guess I lost. Well, if that's love, it comes at much too high a cost. I'm sinner by defying gravity. Kiss me goodbye. I'm defying gravity. And you can't pull me Brooklyn. Come with me. Think of what we could do together. Unlimited. Together we're unlimited. Together we'll be the greatest team there's ever been. Glenda, dreams the way we planned them. If we work in tandem, there's no fight we cannot win. Down. Well, are you coming? I hope you're happy now that you're choosing this. You too. I hope it brings you bliss. I really hope you get it and you don't live to regret it. Takie zakończenie, że od razu wiemy, że mamy do czynienia z muzyką z muzykali i do takich brzmień powrócimy na pewno po godzinie 10. Teraz Mrozu. Wisiał cień nad jego dolą. On był jak wilk nad własną zgubą. Chłód i blask polarną zorzą. Oczy jej zielenią zimną. Nie zawróci jej, nie zawróci rzeki biegu nie. Doskonale wie, nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego prośby. Na szerokie wody mnie weź, woda tu wpłyń, wpłyń na mnie. Na szerokie wody mnie weź, winę mą zmyj, zgaś ranę. Oj, grałem z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie weź, wodą na młyn, bądź na mnie. Stąpał po ruchomych piaskach. Przegapił swą ostatnią szansę. I stern za to